زلمي پناز او فسيالي وردرومي زلمي پناز او فسيالي وردرومي انتر ميدان دا قرباني وردرومي ورتا وردانگي او سينا پري سڑوينا عجب خمار دي عجب خمار دي زلمی پناز او فسیالی وردرومی زلمی پناز او فسیالی وردرومی انتر میدان دا قربانی وردرومی ارتا وردانگی او سینا پری سڑوینا عجب خمار دے عجب خمار دے دا چی سارو نا پخپل لاس ورونی دا چاہتا دوم را پا اخلاس ورونی دا چی سارو نا پخپل لاس ورونی دا چاہتا دوم را پا اخلاس ورونی دا چاہتا دم رب اخلاص ورنی روح تری نخی گی دا تکبیر ناری وحینا عشق دا بادار دے عشق دا بادار دے روح تری نخی گی دا تکبیر ناری وحینا عشق دا بادار دے عشق دا بادار دیں زلمی پناز او فسیالی وردرومی زلمی پناز او فسیالی وردرومی انتر میدان دا قربانی وردرومی ارتا وردانگی او سینا پری سڑوینا عجب خمار دے عجب خمار دے دا چی پکانو مات پل سر غانی کلی سینا پر ہر غانی دا چی پکانو مات پل سر غانی کلی سینا پر ہر غانی کلی سینا پر ہر غانی ترگل ارمان پاغزو زان رسوینا دمینی کار دے دمینی کار دے ترگل ارمان پاغزو زان رسوینا دمینی کار دے دمینی کار دے زلمی پناز او فسیالی وردرومی زلمی پناز او فسیالی وردرومی انتر میدان دا قربانی وردرومی انتر میدان دا قربانی وردرومی ارتا وردانگی او سینا پری سڑوینا عجب خمار دے عجب خمار دے گورا گزار دا موٹر بمتا جوڑ سو چھیلین جو ایٹم بمتا گورا گزار دا موٹر بمتا جوڑ سو چھیلین جو ایٹم بمتا جوڑ سو چھیلین جو ایٹم بمتا لکو فرجوان داخلی ماری تری نڑوینا دمرگی وار دے دمرگی وار دے لکو فرجوان داخلی ماری تری نڑوینا دمرگی وار دے دمرگی وار دے زلمي پناز او فسيالي وردرومي زلمي پناز او فسيالي وردرومي انتر ميدان دا قرباني وردرومي ورتا وردانگي او سنفري سلوينا عجب خمار دي عجب خمار دي خاص لك استوري دا اسمان سي كلا نازل چه پر شیطان سي خاص لك استوري دا اسمان سي كلا نازل چه پر شیطان سي كلا نازل چه پر شیطان سي لمبا لمبا شی دخمنان را پر زوینا تندر زوار دے تندر زوار دے لمبا لمبا شی دخمنان را پر زوینا تندر زوار دے تندر زوار دے زلمی پناز او فسیالی وردرومی زلمی پناز او فسیالی وردرومی آنتر میدان دا قربانی وردرومی ورت وردانگی او سین پری سڑوینا عجب خمار دے عجب خمار دے تور پبار خشهادات کړي مغفور ممنون په شفاعت کړي تور پبار خشهادات کړي مغفور ممنون په شفاعت کړي مغفور ممنون په شفاعت کړي استاد رضا او دلق ارزو لرنا سترگی پلار دے سترگی پلار دے استاد رضا او دلق ارزو لرنا سترگی پلار دے سترگی پلار دے زلمی پناز او فسیالی وردرومی زلمی پناز او فسیالی وردرومی آنتر میدان دا قربانی وردرومی ورتا وردانگی او سین پری سڑوینا عجب خمار دے عجب خمار دے زلمی پناز او فسیالی وردرومی زلمی پناز او فسیالی وردرومی آنتر میدان دا قربانی وردرومی ورتا وردانگی او سین پری سڑوینا عجب خمار دے عجب خمار